महाभारत वन पर्व द्वाविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। महर्षि च्यवन को सुकन्या की प्राप्ति। लोमसुवाच भृगुर्महर्षे पुत्रो भुच्यमनो नाम भारत समीपे सहस्रस्य तपस्तेपे महाद्युतिः स्थानुभूतो महातेजा वीरस्थानेन पांडव अतिष्ठत् चिरं कालं एकदेशे विशाम्पते। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि हुए, जो महान तेजस्वी थे। उन्होंने उस सरोवर के समीप तपस्या आरंभ की। पांडुनंदन परम तेजस्वी महात्मा च्यवन वीरासन से बैठकर ठूठे काठ के समान जान पड़ते थे। राजन, वे एक स्थान पर दीर्घ काल तक अविचल भाव से बैठे रहे। सबलमेको भवद्रथिरताभिरिव संवृतः कालेन महता राजन समाकेन पिपीलिकैः। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उनका शरीर चीटियों से व्याप्त हो गया। वे महर्षि लताओं से आच्छादित हो गए और बाबी के समान प्रतीत होने लगे। तथा स संवृतो धीमान मृत्पिंड इव सर्वस तप्यते स्म तपो घोरम वाल्मीकेन समावृतः। इस प्रकार लता वेलों से आच्छादित हो बुद्धिमान च्यवन मुनि सब ओर से केवल मिट्टी के लोंधे के समान जान पड़ने लगे। दीमकों द्वारा जमा की हुई मिट्टी के ढेर से ढके हुए वे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। अथ दीर्घस्य कालस्य सर्यातिर्नाम पार्थिव आजगाम सरोरम्यम विहर्तुम इदम उत्तमम्। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा सर्याति इस उत्तम एवं रमणीय सरोवर के तट पर विहार के लिए आए। तस्तस्त्रीणां सहस्राणि चत्वार्यासन परिग्रहे एकैव च सुता शुभ्रुः सुकन्या नाम भारत। युधिष्ठिर, उनके अंतःपुर में 4000 स्त्रियां थी, परंतु संतान के नाम पर केवल एक ही सुंदरी पुत्री थी, जिसका नाम सुकन्या था। सा सखिभि परिवृता दिव्याभरण भूषिता चक्रम्यमाणा वाल्मीकं भार्गवस्य समासदन। वह कन्या दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सखियों से घिरी हुई वन में इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती वह भृगुनंदन च्यवन की बाबी के पास जा पहुँची। सा वही वसुमतिं तत्र पश्यन्ति सुमनोरमां वनस्पतिं विचिन्वन्ति विजहार सखी वृता। वहाँ की भूमि उसे बड़ी मनोहर दिखाई दी। वह सखियों के साथ वृक्षों के फल फूल तोड़ती हुई चारों ओर घूमने लगी। रूपेण वैसा चैव मदनेन बदेन च बभञ्ज वन वृक्षाणां शाखा परम पुष्पिताः ताम थकी रहितामेकां एकवस्त्रा बलंकृतां ददर्थ भार्गवो धीमा चरन्तीमिव विद्युतम्। सुंदर रूप, नई अवस्था, काम भाव के उदय और यौवन के मद से प्रेरित हो सुकन्या ने उत्तम फूलों से भरी हुई वन वृक्षों की बहुत सी शाखाएँ तोड़ ली। वह सखियों का साथ छोड़कर अकेली टहलने लगी। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था और वह भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत थी। बुद्धिमान च्यवन मुनि ने उसे देखा, वह चमकती हुई विद्युत के समान चारों ओर विचर रही थी। ताम पश्यमानो विजने सरे मे परम अद्युतिः क्षामकण्ठश्च विप्रति तपो बल समन्वितः। उसे एकांत में देखकर परम कांतिमान तपोबल संपन्न एवं दुर्बल कंठ वाले ब्रह्मर्षि च्यवन को बड़ी प्रसन्नता हुई। तामाभासे कल्याणिं साचास्य न शृणोति वै ततः सुकन्या वाल्मीके दृष्ट्वा भार्गवचक्षुषी कौतूहलात् कण्टकेन बुद्धिमोहबलात् कृता किं नु कल्वेदम् इत्युक्त्वा निर्भेदात् लोचने। अक्रुद्धस्य तथा वृद्धे अक्रुद्धस्य तथा तया वृद्धे नेत्रे परम मन्युमान ततः सर्याद सैन्यस्य सकिन्मुत्रे समावृणोत ततो रुद्धे सकिन्मुत्रे सैन्यमानाः दुःखितं तथा गतमभिप्रेक्ष पर्यपृक्षत् स पार्थिवः तपो नित्यस्य वृद्धस्य रोषणस्य विशेषतः केनापकृतमद्येह भार्गवस्य महात्मनः ज्ञातं वा यदि वा ज्ञातं तद्द्रुतं ब्रूतमाचिनम् तमोचु सैनिका सर्वे न विद्योपकृतम वयम्। उन्होंने उस कल्याण में राज कन्या को पुकारा परंतु वह ब्रह्मर्षि का कंठ दुर्बल होने के कारण उनकी आवाज नहीं सुनती थी। उस बाबी में मुनिवर च्यवन की चमकती हुई आंखों को देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। उसकी बुद्धि पर मोह छा गया और उसने विवश होकर यह कहती हुई कि देखो यह क्या है, एक कांटे से उन्हें छेद दिया। उसके द्वारा आंखें बिंध जाने के कारण परम क्रोधी ब्रह्मर्षि च्यवन अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने सरयाती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र का द्वार बंद हो जाने से मलावरोध के कारण सारी सेना को बहुत दुख होने लगा। सैनिकों की ऐसी अवस्था देखकर राजा ने सबसे पूछा, यहाँ नित्य निरंतर तपस्या में संलग्न रहने वाले वयोवृद्ध महामना च्यवन कह रहते हैं, वे स्वभावतः बड़े क्रोधी हैं, उनका जानकर या बिना जाने आज किसने अपकार किया है? जिन लोगों ने भी ब्रह्मर्षि का अपराध किया हो वे तुरंत सब कुछ बता दे, विलंब न करे। तब संपूर्ण सैनिकों ने उनसे कहा, महाराज हम नहीं जानते कि किसके द्वारा उनका अपराध हुआ है। सर्वोपायैर्यथा कामं भवान् तदधि गच्छतु ततः स पृथ्वीपाल साम्ना चोग्रेण च स्वयं पर्यप्रेक्षन् सुहृद्वर्गं पर्यजानन्न चैव ते आनाहार्तं ततो दृष्ट्वा तैस्सैन्यम् असुखार्जितम् पितरं दुःखितं दृष्ट्वा सुकन्येदम् असाब्रवीत् मयाटन्ते वाल्मीके दृष्टं सत्त्वमभिज्ज्वलम् खद्योतपदिभिज्ञातं तन्मया विद्धमन्तिकात् एतत् श्रुत्वा तु वाल्मीकं तर्याति सूर्णमभ्ययात् तत्रापश्यत्तपो वृद्धं वयोवृद्धं च भार्गवम् अयाचदत सैन्यार्थं प्राञ्जलि पृथ्वीपतिः। आप अपनी रुचि के अनुसार सभी उपायों द्वारा इसका पता लगावे। तब राजा ने सरयाती ने साम और उग्र नीति के द्वारा सभी सुहृदों से पूछा परंतु वे भी इसका पता न लगा सके। तदनंतर सुकन्या ने सारी सेना को मलावरोध के कारण दुख से पीड़ित और पिता को भी चिंतित देख इस प्रकार कहा, तात मैंने इस वन में घूमते समय एक बाबी के भीतर कोई चमकीली वस्तु देखी जो जुगनू के समान जान पड़ती थी। उसके निकट जाकर मैंने उसे कांटे से बिंध दिया। यह सुनकर सरयाती तुरंत ही बाबी के पास गए। वहां उन्होंने तपस्या में बढ़े चढ़े वयोवृद्ध महात्मा च्यवन को देखा और हाथ जोड़कर अपने सैनिकों का कष्ट निवारण करने के लिए याचना की। अज्ञानाद् बालयायते कृतं तच्छन्तु मर्हसि ततो ब्रवीन्महीपालं च्यवनो भार्गवस्तदा अपमानादहं विद्धो जनया दर्पयपूर्णयां रूपौदार्यसमायुक्तां लोभमोहबलात्कृतां तामेव प्रतिगृह्याहं राजन् दुहितरं तव संस्यामि ते महीपाल सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। भगवन् मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। उनके ऐसा कहने पर भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, राजन तुम्हारी इस पुत्री ने अहंकारवश अपमान पूर्वक मेरी आंखें फोड़ी है, अतः रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा लोभ और मोह के वशीभूत हुई तुम्हारी इस कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही मैं इसका अपराध क्षमा कर सकता हूँ। भूपाल, जब मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ, लोमसुवाच ऋथेर्वचनमाज्ञाय सर्यातीरविचारयन् ददौ दुहितरं तस्मै च्यवनाय महात्मने। लोमस जी कहते हैं, च्यवन ऋषि का यह वचन सुनकर राजा सर्याति ने बिना कुछ विचार किए ही महात्मा च्यवन को अपनी पुत्री दे दी। प्रतिगृह्य चताम कन्याम भगवान प्रसाद प्राप्त प्रसादो राजा वै ससैन्य पुरमाव्रजत। उस राजकन्या को पाकर भगवान च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके राजा सर्याति सेना सहित सकुशल अपनी राजधानी को लौट आए। सुकन्या पे पतिम लब्ध्वा तपस्वीन मनिन्दिता नित्यम पर्यचरत प्रत्या तपसा निमेन च। सुकन्या भी तपस्वी च्यवन को पति रूप में पाकर प्रतिदिन प्रेम पूर्वक तप और नियम का पालन करती हुई उनकी परिचर्या करने लगी। अग्नि नाम तिथि नाम च शुश्रूषु रणसूयिका समाराधय क्षिप्रम च्यवनम सा सुभानना। सुमुखे सुकन्या किसी के गुणों में दोष नहीं देखती थी। वह त्रिविध अग्नियों और अतिथियों की सेवा में तत्पर हो शीघ्र ही महर्षि च्यवन की आराधना में लग गई। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां सौकन्ये द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ।